สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่91แล้วนะครับพระเยซูกับเบธเอลซบูพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่3ครับข้อที่20จนถึงข้อที่27โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จึงเสด็จเข้าเป็นเรือนและประชาชนก็มาประชุมกันอีกจนพระเยซูและสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้นเขาก็ออกไปเพื่อจัดการพระองค์ไว้ด้วยเขาว่าพระองค์วิกลจริตแล้วพวกธรรมจารย์ซึ่งได้ลงมาจากเยรูซาเล็มได้กล่าวว่าผู้นี้มีผีเบธเอลเซบูเข้าเบธเอลเซบูนั้นคือชื่อหนึ่งของมารนะครับและที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจนายผีนั้นฝ่ายพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตรัสแก่เขาเป็นคำเปรียบว่าซาตานจะขับตัวเองให้ออกอย่างไรได้ถ้าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้วราชอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครัวเรือนใดๆเกิดแตกแยกกันครัวเรือนนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานจะต่อสู้กับตนเองและแตกแยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มีแต่จะสิ้นสูญไปไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงขับผีที่เมืองคาเฟนาอูมหัวข้อในเช้าวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเบธเอลเซบูนั้นความจริงแล้วเบธเอลเซบูนั้นเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของมารครับหรือบางคนก็แปลว่าเป็นนายของผีทั้งหลายเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงมีอำนาจเหนือผีมารซาตานที่ครอบงำมนุษย์อยู่นะครับพระองค์ทรงสามารถที่จะขับไล่ผีออกและสถานที่ที่ขับไล่ผีในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือที่เมืองคาเปอร์นาอูมนั่นเองเรารู้นะครับว่าทุกวันนี้ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูก็ยังคงเหมือนเดิมครับพระองค์ทรงกระทำอะไรได้ในอดีตในวันนี้ในปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรงกระทำได้เช่นเดียวกันพระองค์ทรงเหมือนเดิมตั้งแต่อดีตปัจจุบันและพระองค์ก็จะทรงเหมือนเดิมและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็จะทรงเหมือนเดิมในอนาคตต่อไปพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าในอนาคตนั้นจะมีวันหนึ่งครับที่พระเยซูจะถูกยกขึ้นสูงสุดและลิ้นทุกเข่าจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกลิ้นก็จะยอมรับและสรรเสริญพระองค์ทุกเข่าก็จะคุกเข่าลงกราบพระองค์และยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับพระเยซูทรงการกระทำการอัศจรรย์ในอดีตได้อย่างไรพระองค์ก็ทรงกระทำเช่นเดียวกันในทุกวันนี้ในพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับพระเยซูกับเหล่าสาวกก็กลับไปยังเรือนและเรือนแห่งเดียวเรือนหรือบ้านนะครับแห่งเดียวที่พระเยซูทรงมีก็คือบ้านหรือเรือนของเปโตรในเมืองคาเปอร์นาอูมนั้นเป็นเมืองที่เปโตรได้อาศัยอยู่ครับและเปโตรก็ได้ให้บ้านของตนนะครับให้เป็นที่พักของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับหากว่าพระเยซูเสด็จมาหาเรานะครับในรูปแบบต่างๆทุกวันนี้เราพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับพระเยซูหรือเปล่าพระเยซูอาจจะมาในรูปแบบของผู้รับใช้พระเจ้าอาจจะมาในรูปแบบของมิชชันนารีอาจจะมาในรูปแบบของคนบางคนที่นำข่าวประเสริฐมานำพระพรของพระเจ้ามาเราสามารถหรือเราเต็มใจไหมที่จะเปิดบ้านต้อนรับของเราต้อนรับบ้านของเราต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในมาระโกบทที่30ไม่ขอโทษครับในมาระโกบทที่3ข้อที่20ระบุว่าคนเป็นนั้นมากมาชุมนุมกันคับข้างมากจนพระเยซูกับเหล่าสาวกไม่มีเวลารับประทานอาหารเห็นได้ชัดนะครับว่าพระกิตติศัพท์เรื่องลือของพระเยซูและข่าวว่าคนเป็นนั้นมากติดตามพระองค์นั้นนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าพระเยซูได้ทรงง่วนกับงานของพระองค์จนการกินอาหารนั้นไม่จำเป็นสำหรับพระองค์แสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าเมื่อเราบอกว่าเราไม่มีเวลาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างสำคัญกว่ารอเราทำอยู่หรือเรากำลังทำอยู่เพียงครับน่าคิดนะครับเมื่อเราบอกว่าไม่มีเวลาสำหรับรับประทานอาหารพระเยซูไม่มีเวลารับประทานอาหารนะครับแสดงว่าพระเยซูทรงเห็นว่าการรับใช้พระเจ้าของพระองค์นั้นสำคัญมากกว่าการกินอาหารครับถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาในการทำบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญเพียงพอเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากกว่าในวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับถ้าหากว่าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปโบสถ์เราไม่มีเวลาจะไปเรียนระวีเวลาศึกษาแสดงว่าการไปโบสถ์การไปเรียนระวีเวลาศึกษานั้นไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ท่านจะไปทำอยู่พี่น้องครับอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดในข้อนี้บทที่3ข้อที่20นะครับบอกว่าพระกิตติศัพท์ของพระองค์ก็แพร่ไปถึงครอบครัวของพระองค์และในข้อที่21กล่าวว่าญาติมิตรของพระองค์ก็มาหาพระองค์เพื่อจะกันพระองค์จากภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นและข้อที่31ก็บอกว่าผู้ที่มานั้นคือพระมารดาของพระองค์กับน้องชายของพระองค์นั่นเองก็คือมารีนะครับและในมาระโกบทที่6ข้อที่3เราพบว่าน้องชายของพระองค์มีอยู่4คนครับนะครับน้องชายของพระเยซูนั้นมีอยู่4คนได้แก่ยากอบโยเซฟยูดาสและซีโมนนะในมาระโกบทที่6ข้อที่3ไม่ได้ระบุว่าน้องสาวของพระองค์มาตามหาพระองค์ในวันนั้นด้วยพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราจะเห็นครับว่าครอบครัวของพระเยซูนั้นได้ยินเรื่องราวของพระเยซูหลังจากที่อยู่กับพระเยซูมานะครับ30ปีด้วยกันน้องของพระองค์ก็อาจจะตามกันมานะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าณเวลานั้นครอบครัวของพระองค์ทราบเป็นอย่างดีว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูออกมารับใช้พระเจ้าพระเยซูมีพระราชกิจของพระบิดาที่กำลังจะต้องทำพวกเขาก็ได้ให้เป็นกำลังใจพระเยซูครับเมื่อเป็นกำลังใจพระเยซูแล้วก็ต้องออกมาจากนาซาเร็ตแล้วก็ติดตามพระเยซูเป็นกำลังใจให้กับพระองค์แต่ในขณะเดียวกันครับคนในครอบครัวของพระเยซูไม่เข้าใจครับว่าเหตุใดพระองค์ต้องทนการต่อต้านขัดขวางจากพวกผู้นำศาสนายิวบางทีพวกพี่น้องของพระเยซูและคุณแม่ของพระเยซูนั้นอาจจะยังไม่ยอมรับความจริงที่ว่าพระเยซูทรงละจากนาซาเร็ตออกจากบ้านเกิดเมืองนอนนาซาเร็ตมาเลือกคาเปอร์นาอูมเป็นที่พักที่อาศัยพระเยซูทรงเป็นลูกชายหัวปีนะครับและโยเซฟก็ได้ฝึกพระเยซูในอาชีพช่างไม้แต่พระเยซูทรงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดออกเดินทางเพื่อรับใช้พระเจ้าออกเดินทางเทศนาสั่งสอนออกเดินทางปฏิบัติมวลชนครอบครัวของพระองค์อาจจะในเวลานี้มีความสับสนเกี่ยวกับการตัดสินใจของพระองค์ก็ได้ฉะนั้นพวกเขาจึงมาช่วยพระองค์ครับและคิดว่าการพาพระองค์ออกไปจากคาเปอร์นาอูมก็อาจจะช่วยพระองค์ได้อยู่เหมือนกันเพียงครับนั้นเป็นความคิดของคนในครอบครัวพระเยซูครับมัทธิวมาระโกลูกาก็ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมัทธิวบทที่12นะครับก็เล่าว่าขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งมาพบกับพระเยซูคนนั้นมีผีเข้าทั้งตาบอดและเป็นใบ้ด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเยซูจะต้องเผชิญกับคนผีเข้าครับเราอ่านจากพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ34เรารู้นะครับว่าผีเองนั้นก็ยังรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันทูลชื่อพระองค์ถูกด้วยว่าเยซูแห่งนาซาเร็ตส่วนชายผีเข้านะครับคนนี้ก็ดูเหมือนไม่สามารถเห็นพระเยซูได้เพราะเป็นคนตาบอดหรือมีปฏิกิริยาอะไรต่อพระเยซูแต่ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าความพิกลพิการของชายผู้นี้พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์นะครับโดยการขับผีรักษาเขาให้หายเป็นใบ้หายตาบอดครับปฏิกิริยาของคนในวันนั้นนะครับมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกครับก็คือคนก็อัศจรรย์ใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อยากทดลองพระเยซูอยากพิสูจน์นะครับ โดยให้พระเยซูขอหมายสำคัญจากท้องฟ้าแล้วยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่สามก็คือเป็นพวกผู้นำคนยิวครับนะเพื่อที่จะกล่าวหาพระเยซูแต่ครับพระเยซูได้บอกกับพวกเขาตอบโต้พวกเขาเขากล่าวหาพระเยซูว่าพระเยซูขับผีออกโดยอำนาจของนายผีคือเบตเอลเชบูลนะครับตัวเบตเอลเชบูลนั้นก็คือซาตานนะครับเป็นเจ้าแห่งผีมารทั้งหลายเขากล่าวหาพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพวกเดียวกับซาตานแต่พี่น้องครับลองหันกลับมาดูนะครับว่าพระเยซูตอบโต้เขาอย่างไรนะครับพระเยซูตอบโต้เขาถึง3ประเด็นด้วยกัน3อย่างด้วยกันครับประเด็นแรกก็คือเรื่องอะไรซาตานจะขัดแย้งกับตัวเองปล่อยให้พระเยซูปลดปล่อยชายผู้นี้จากอำนาจควบคุมของซาตานเป็นการทำให้อาณาจักรของซาตานแตกแยกครับมาแล้วไม่ทำข้อโต้แย้งประการที่2ก็คือว่าคนอื่นยังสามารถขับผีได้ก็แล้วพระเยซูหรือจะขับผีไม่ได้เชียวหรือนะครับตั้งแต่สมัยกษัตริย์โซโลมอนครับผู้นำของชาวยิวก็สามารถขับวิญญาณชั่วออกไปได้ในลูกาบทที่11ข้อ19พระเยซูตรัสว่าถ้าเราขับผีออกโดยเบตเอลเซบูลนั้นพวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าพระเยซูใช้วิธีการย้อนกลับนะครับในเมื่อมีการขับผีช่วยคนพ้นจากวิญญาณชั่วได้พวกเขาขับผีออกโดยสิทธิอำนาจของใครกันแน่พระเยซูถามครับประเด็นที่3ครับพระเยซูบอกกับพวกผู้นำชาวยิวว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจมีกำลังเหนือกว่าซาตานในมาระโกบทที่3ข้อ27ที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับพระเยซูทรงใช้ภาพพจน์เรือนของซาตานซาตานเป็นผู้มีกำลังเรือนของซาตานคืออาณาจักรแห่งความบาปทรัพย์ของซาตานก็คือผู้คนที่ตกเป็นทาสของความบาปพระเยซูตรัสว่าไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนฉะนั้นในเมื่อพระเยซูสามารถช่วยคนให้พ้นจากอำนาจวิญญาณชั่วแสดงว่าพระเยซูมีอำนาจมีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่าครับพี่น้องครับในชีวิตของเราบางคนอาจจะมีหลายๆด้านในชีวิตครับที่เรายังตกเป็นเครื่องมือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับตกอยู่ภายใต้การชักนำการจูงใจของมารซาตานในเช้าวันนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะคุกเข่าลงครับและก็บอกกับพระเยซูทูลขอพระเยซูว่าขอพระเยซูได้ขับไล่เอาสิ่งต่างนะครับที่เป็นความสัมพันธ์ดั้งเดิมออกความสัมพันธ์ดั้งเดิมกับมารซาตานออกกับผีออกกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับความชั่วร้ายออกเพื่อที่ชีวิตของเราในวันนี้ในการนมัสการพระเจ้าจะเกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านAmen.